rijdt vooraan in de tegenwoordige tijd. Ja, we zitten in ronde 45 van de 71. Zijn voorsprong op Lewis Hamilton bedraagt een kleine 10 seconden. Daarachter zit Checo Perez. Die jaagt al de hele tijd op Hamilton. Dan probeert hij tweede plek van de Britten te gaan pakken. En daar dan weer George Russell achter. Dus het zijn wel weer de twee Red Bulls en de twee Mercedes. Ja, Mercedes zou zo graag winnen. En dit is misschien wel hun beste kans om een eerste overwinning te pakken. Maar ja, dan moeten ze wel afrekenen met die duivelse Max Verstappen. Oranje fans gaan op kosten van Qatar naar het WK voetbal in Qatar in ruil voor positieve posts op sociale media. Nou, of deze gratis publiciteit gaat werken, dat vragen we zo meteen aan een expert. En het schaatsseizoen is begonnen met de World Cup kwalificatieseizoen in Heerenveen. De World Cup kwalificatie voor de rest van het seizoen. Patrick Roest die won na de 5 kilometer en de 1500 meter ook de 10 kilometer. Het is gewoon heel lekker om het seizoen zo te beginnen bij een nieuwe ploeg. Dan weet je gewoon dat je er goed voor staat en dan ga je met vertrouwen de rest van de winter in. Dus ja, dit was eigenlijk een toernooi om vertrouwen op te doen en dat is zeker gelukt. Later dit uur nog een reportage over met name de strijd tussen Roest en Bergsma op die 10 kilometer. En we hebben aandacht voor veldrijster Fem van Empel. Ze won in het Belgische Maasmechelen voor de 4e keer op rij een wereldbekerwedstrijd. Het was misschien beter geweest als ik een beetje onder de radar bleef, maar ongelooflijk. Tot 11 uur, zit langs de lijn. Ronald, die strijd tussen Perez en Hamilton. Hè? Eigenlijk is het voor de wedstrijd beter dat Perez Hamilton niet voorbij gaat, want dan kan hij blokken. Ja, dat kan die blokken, dat klopt. Maar ja, Perez rijdt natuurlijk ook voor de tweede plaats in de wereldkampioenschap. Hè? Ja, en hij weet dat Leclerc een beetje op die zesde plaats bungelt. Dus die zou die een hele belangrijke slag kunnen slaan. En dat is toch wel mooier als je gewoon de tweede wordt dan derde. Oké, de wereldtitel is al vergeven aan Max Verstappen voor de tweede keer in zijn carrière. Ja, het is een race waarin geen enkele uitvallen valt te betreuren. Er is nog helemaal eigenlijk echt niks gebeurd. Geen incidenten. Het is echt een tactisch steekspel waarbij de bandenstrategie en de slijtage vooral van de banden op 2400 meter hoogte. Ja, die speelt een belangrijke rol. En dan de keuzes voor hard of voor medium of voor zacht. Die gaan bepalend zijn. Nou, Verstappen heeft gekozen om de race te beginnen op zacht. En is geswitcht naar medium. En bij Mercedes zijn ze begonnen op de medium compound. En zijn ze geswitcht naar hard. Ja, en die voorsprong van Verstappen is de 10 seconden. En oké, er zijn nog 24 ronden te rijden. Dus er wordt de vraag: hoe gaat die medium compound zich houden in het laatste deel van de race? Kan die daar de race mee uitrijden of moet hij nog een pitstop maken? Ja, dan zou dat weer het voordeel van Hamilton zijn. Maar die klaagt al de hele tijd, en dat kennen we van Hamilton, over die harde band. Daar is hij ook niet echt heel tevreden mee. Dus het is vooral een tactische race op dit moment. En de banden, dat is de belangrijkste factor. Dat is natuurlijk altijd in de autosport, maar nu zeker vandaag. Ja, dus de top 4. Verstappen, Hamilton, Perez en Russell, als ik het goed samenvat. Ja, en dan de twee Ferraris van Sainz en Leclerc. Maar die rijden wel op grote achterstand van deze twee teams. Ja, daarom. Goed, we komen zo meteen vanzelfsprekend bij terug. U heeft het nieuws eerder vandaag ongetwijfeld meegekregen. 50 Oranje fans gaan op kosten van Qatar naar het WK in Qatar, dat hun vlucht en verblijf betaalt. In ruil daarvoor gebruikt de WK-organisatie posts op sociale media van deelnemende supporters voor marketingdoeleinden. Voorwaarde is wel dat ze op sociale media een positieve bijdrage leveren, dat ze beledigende reacties van derden rapporteren. Oranjefans Paul Hischel en Caroline Dessing die kozen ervoor om niet op het aanbod in te gaan. Ja, de bedoeling was dat je dingen zou gaan posten die zij zelf... Zij zouden de content aanleveren. En dan heb ik het over de organisatie in Qatar, de Supreme Committee heet dat, van het Fan Engagement Programma. En die leveren content aan. En de bedoeling is dat je dat op je eigen social media gaat doorplaatsen. En dat je hun posts gaat liken, dat je dingen gaat delen met anderen. Dat is het idee. Ja, daarbij kregen wij dan toch het idee dat je een reclame gaat maken. Dat je uithangbord gaat worden van de organisatie. En wij hebben vaak dan, wat ik met net hier ook voor zitten, vaak nog een mooi pak aan. Nou, dat trekt helemaal de aandacht. Ja, dat wouden we toch zelf de regie overhouden. Ja, eigenlijk word je influencer voor het toernooi. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar zonder dat dat echt naar buiten toe duidelijk is, vind ik. Dus ja, we hebben gezegd van... We hebben sowieso gemengde gevoelens over het toernooi. Toch besloten om wel te gaan. Maar we gaan geen verlengstuk zijn van de organisatie in Qatar. Dat is voor ons de grens. Paul Hischel en Caroline Dessing hoorden u. Die hebben dus wel een aanbod gekregen, maar die gaan niet. We gaan erover doorpraten met Roel Lutkenhaus. Meneer Lutkenhaus, goedenavond. U bent digitaal onderzoeker van maatschappelijke onderstromen op sociale media. Ja, dat klopt. Dus dat komt in dit geval wel heel erg goed uit. U heeft er dus verstand van. Toen u dit hoorde, was u verbaasd? Nee, niet echt. Nee. Nee, Qatar heeft er natuurlijk heel veel belang bij om bij het toernooi wat ze organiseren, dat goed overkomt op de wereld. Hè? Dat dat als een heel geslaagd, gezellig evenement lijkt. Hè? Zodat eigenlijk de verhalen over de arbeiders die zijn verongelukt tijdens de bouw van de stadions voor het toernooi, dat verhaal een beetje naar de achtergrond verschuift. Ja, nou kan ik me wel voorstellen dat als je een feestje organiseert ergens, dat je daar ook positieve reacties op wil hebben en promotie over wil hebben. Op wat voor manier dan ook, om je eigen imago nog meer omhoog te krijgen, omhoog te poetsen. Is dit op deze manier eerder voorgekomen, voor zover u weet? Nee, niet bij grote sportevenementen. En dan met name niet in combinatie met gewone oranje fans eigenlijk vragen om influencer te worden, zoals die mevrouw in het item net al zei. Ja, want dat worden ze, hè, influencer? Ja, eigenlijk wel. Het lijkt een beetje erop dat ze micro-influencers worden. Micro-influencing, dat is een strategie die wordt al veel in de marketing toegepast. En daarbij ga je eigenlijk samenwerken met mensen die niet zo heel veel volgers hebben, in plaats van mensen die wel heel veel volgers hebben. En het voordeel daarvan is dat die mensen over het algemeen een trouwe volgerschare hebben binnen een bepaalde bubbel. En daardoor authentieker overkomen. Ja, want influencers met 2 miljoen volgers, daarvan kun je eigenlijk wel weten dat die worden betaald en dat hun werk is en dat alles wat ze posten, of in ieder geval heel veel wat ze posten, gewoon desinformatie is en ter promotie van. Zoiets? Ja, dat klopt. Dat klopt. Plus de relatie met zo'n grote influencer, die is vaak wat oppervlakkiger. Kijk, als ik echt een oranje fan ben en mensen volgen die ook in die oranje fanbubbel zitten, dan voel ik me daar ook veel meer verwant mee. Dus dan zou het kunnen dat ik veel eerder geneigd ben een boodschap of een idee wat ze uitdragen ook te omarmen. Ja. Waar heeft u dit wel, dan niet zozeer bij een sportevenement, maar waar heeft u het in uw expertise in het verleden dan wel gezien? Nou, ik heb in het verleden vooral gezien dat landen als Rusland, maar ook China, dat die trollenlegers hebben ingezet om desinformatie te verspreiden of om juist een beetje onrust te stoken rond controversiële onderwerpen in westerse democratieën. Zoals bijvoorbeeld de hele vaccinatiediscussie, de corona-aanpak, maar ook MH17. Ja, en dat zien we nu ongetwijfeld rond de Oekraïne-oorlog. Zien we dat weer gebeuren, die desinformatie. Met die verstande natuurlijk dat deze Oranje-fans al van plan waren om daar naartoe te gaan. En niet zozeer desinformatie zullen verspreiden, maar dat men wil voorkomen dat ze negatieve informatie verspreiden. Is dat niet een wezenlijk verschil ook? Ja, dat is een verschil. En in die zin zie ik dit wel als een als een volgende stap. Hè. Het nadeel van werken met trollenlegers en met bots is dat het eigenlijk met hagel schieten is. Mm-hmm. Er moeten heel veel berichten moeten gedeeld worden voordat die uiteindelijk een keer worden opgepakt door echte social media gebruikers. En nu wordt er gewoon direct met bestaande social media gebruikers die al een following hebben, wordt er samengewerkt. Maar hen wordt wel gevraagd om een voorgekookte boodschap te verspreiden. Mm-hmm. Wat zou u die supporters die hier over nadenken om dat wel of niet te gaan doen, wat zou u die willen adviseren? Dat ze er bewust van zijn dat ze wel voor het karretje gespannen worden door Qatar. Hè. En tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen, hè, met de prijzen van zo'n reis en als je echt fan bent, dat het ook wel een hele mooie kans is om naar Qatar af te reizen. Ja, zou u het doen? Ik ben niet zo groot fan, dus ik zou het niet doen, nee. Ik snap de financiële overweging, die snap ik wel. Maar je zit op sociale media. Op een gegeven ogenblik wordt het natuurlijk bekend dat jij betaald wordt door Qatar om daar mooie plaatjes op je sociale media te verspreiden en of te plaatsen. Ja, je zit op sociale media. De eerste reacties op deze actie, die zijn al niet mals. Dan krijg je wel wat over je heen. Ja, zeker. Zeker nu dit bekend is, dan krijg je zeker wat over je heen. Nee, Als je er bewust van bent dat je dat over je heen kunt krijgen en dan alsnog graag wilt gaan, dan zou ik zeggen, ga lekker. Nee. dat is ook niet aan mij natuurlijk. Nee. Maar in die zin ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk ook bij Qatar, hè, en de mensen die achter deze actie zitten. Ik vind eigenlijk dat je met dit soort social media acties, dat je daar transparant in moet zijn. Ja, maar je kan ook nee zeggen, hè? Je kan er ook niet aan meedoen. Zeker. Ja. Ja, dus dat kan ook. Ik zat me vanmiddag af te vragen. Als ik nu bij de openingswedstrijd iemand in een oranje tenuutje op de tribune zit. Want dat zat volgens mij ook bij de deal. Dat je dan bij de openingswedstrijd ook vrolijk in beeld werd gebracht. Dat ik denk, als ik een oranje fan zie. Is het eigenlijk wel een echte oranje fan? Of zit hij daar betaald? Kan ook nog. Nou ja, dat ga ik mij ook afvragen nu. Als ik de tv aanzet straks in november. Ja, dat is wel een beetje het gevolg hiervan natuurlijk. Ja. Zeker. Als je dit doet, dat micro-influencer, waar we het dus net over hadden. Dus dat zijn mensen met, laten we zeggen, 5000 volgers. Niet meer dan 10.000 in ieder geval. Ook om maar te zorgen dat ze betrouwbaar overkomen. En daar dan het liefst heel veel van. Werkt dat een beetje? Ja. Onderzoek wijst wel uit dat kan werken. Dat als je een groep mensen hebt binnen een netwerk die ook invloedrijke posities hebben binnen zo'n netwerk. En met name binnen een bepaalde community die zich heel erg op één thema richt. Zoals bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Dan kan dat met name een invloed hebben op wat mensen binnen die bubbels op een timeline zien. En als dat... Ja, eigenlijk allemaal hele mooie verhalen zijn over een leuk WK waar het alleen maar gezellig is. Dan is natuurlijk dat verhaal over de arbeiders die verongelukt zijn in de stadions, dat sneeuwt onder. En volgens mij is dat ook het voornaamste doel van de organisatie hierachter. Om met name een contraverhaal de wereld in te krijgen en dat echt op te blazen. En het feit dat ze dit dus denken nodig te hebben, dit soort acties om te gaan doen, wat zegt dat? Nou ja, dat ze zich kennelijk wel bewust zijn van de zorgen die er onder andere in Nederland leven. Over de omstandigheden waaronder die stadions gebouwd zijn. Mm-hmm. Dat daar best wel veel kritiek op is. Dus daar zijn ze zich van bewust. En dat zien ze kennelijk als een risico wat afgedekt moet worden. Ja. En nu het bekend is geworden, wordt het effect dan minder? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, kijk, iedereen die dit hoort, die dit weet, die zal zich volgende keer achter de oren krabben als ze een jubelverhaal op Instagram voorbij zien komen. Ja, sterker nog, het kan zich nu ook tegen ze keren dus, begrijp ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. In wat voor zin? Nou ja, dat de reacties die op die posts verschijnen, dat die negatief zijn. En we weten ook uit onderzoek dat de eerste paar reacties die onder een social media post verschijnen, dat die heel bepalend zijn voor de toon van de verdere reacties die daarop volgen. En ook binnen welke bubbels die verhalen en die comments van zichtbaar worden. Dus ja. Het zou zomaar kunnen dat ze zichzelf in de voet hebben geschoten. Het lijkt mij voor u een zeer interessante zaak om te blijven volgen. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Ja, dat dacht ik al. Dank u vriendelijk dat we u even konden bellen. Roel Lutkenhuis, Digital Action Researcher, om het even zo te zeggen, van met name maatschappelijke onderstromen op sociale media. Goedenavond. Dank u wel. Dag. Gaan wij moeiteloos door naar al die fans, 120.000 echte fans in Mexico, Ronald van Dam, ongetwijfeld, hè? Ja, het is wel echt een heerlijke gekte, hoor, om naar te kijken. Wat dat betreft leeft het hier enorm sterker. Die Formule 1-fans namen zelfs de paddock over op zodanige manier dat die coureurs zeiden, nou kan het misschien wel een tandje minder, want het is wel onze werkplek. We zijn hier niet te gast of zo. Enfin, terug naar de baan. En het eerste incident is ook daar, want Daniel Ricciardo in een gevecht met Yuka Tsunoda. Ja, zat er al een paar ronden dat hij er voorbij wilde, gefrustreerd. Ging hij op een plek in aanval waar het eigenlijk helemaal niet kon. Zette zijn auto ernaast en toen ging vervolgens Tsunoda over het wiel van Ricciardo heen. En dat is dan de eerste uitvallen. Maar dat was eigenlijk wel een beetje een onnozele inhaalactie van Ricciardo in gevecht om P11. Ik denk dat Ricciardo die volgend jaar dus geen plekje heeft in de Formule 1. Gewoon lekker de wijk naar Amerika moet nemen. Daar kan hij met zijn rijstijl prima terecht. Vooraan rijden ze nog steeds allemaal dezelfde rondetijden. Allemaal in de 1.22, 1.22 half zo'n beetje. Dus zijn de verschillen nog steeds hetzelfde. Verstappen op de mediumband, 11 seconden voor Lewis Hamilton op de harde band. Daar weer 1,5 seconden achter. Checo Perez, zoals die hier wordt genoemd, op de medium. En daar dan weer 5,3 seconden achter. George Russell. En dan een heel end niks. En dan de twee Ferraris van Sainz en Leclerc. En dan de twee Alpines van Alonso en Ocon. Die natuurlijk een belangrijke slag willen slaan in het gevecht met McLaren. Want ze staan vierde en vijfde bij de constructeurs. Dus dat staat er ook nog op het spel. Verstappen leidt dus nog steeds. Een ronde 55, 16 nog te gaan. Met 11 seconden voorsprong op Hamilton. Stop the clock, it's amazing. hold on to the afterglow. Sharon en Afterglow. 22 uur 22 en 22 seconden. Nu niet meer, vanzelfsprekend. We gaan naar het schaatsen. Zometeen natuurlijk de finish van de Grand Prix Formule 1 van Mexico. Eerst even naar het schaatsen, zoals aangekondigd in Tialf. Het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden. Die werden daar gehouden, heeft u vanmiddag al kunnen horen. Ook Sebastian Timmerman heeft u ook kunnen horen. Die verbleef het hele week einde in het stadion. Sebastian, goedenavond. Dag Robert, goedenavond. Heb je een leuk weekend gehad? Ja, ik heb een prima weekend gehad. Ja? Nee, absoluut. Ja, het was natuurlijk een beetje een apart weekend, omdat het buiten zo verschrikkelijk warm weer was. En ik heb er heel veel mensen in een t-shirt Tialf in zien lopen. En dan in Tialf erachter komen dat het toch nog best wel weer koud is in zo'n ijsstadion. Ja, en het is een na-Olympisch jaar en een toernooi waarin het er vooral om gaat om bij de top 5 te eindigen. Want daarmee plaatste een schaatser zich de afgelopen dagen voor de wereldbekers. Maakt het een beetje een rustig begin van het toernooi. Maar er zaten toch alweer hele bijzondere zaken in. Ja. Nou, ik ben benieuwd wie er opvielen dit weekende. Nou, ik heb voor mezelf een soort top 4 gemaakt wat betreft uitschieters. Nou, bovenaan staat dan Jutta Leerdam. Want 1:13:53 rijden op een moment dat het eigenlijk helemaal niet hoeft zo snel. Dat is echt heel bijzonder. Deed ze vandaag op de 1000 meter. De vijfde tijd ooit gereden in Tialf. De enige tijd ook die zeg maar in zo'n top 10 lijstje in Tialf dit weekend terecht kwam. Dus op de 1000 meter bij de vrouwen. Vond ik echt sportief gezien een absoluut hoogtepunt. Ja. Bovendien natuurlijk heeft ze ook moeten wennen aan een nieuwe omgeving. Nieuwe ploeg bij Jumbo-Visma. Nou, dat is prima geland, lijkt en het. En dat bij dit weer, overigens. En dat ook bij dit weer, inderdaad. Dan zo'n tijdrijden. Dat sprong er echt uit voor mij. Patrick Roest staat op dat lijstje. Gaan we straks nog meer over horen verderop in de uitzending. Maar de manier waarop die vrolijk en ontspannen rondreed, lijkt snel gewend in zijn geval aan de Regenborg ploeg. Heeft daar echt wel zijn plek gevonden. En zijn slotronde wil ik er nog even uitpakken op de 10 kilometer vandaag. Het was trouwens weer een mooi duel met Jorrit Bergsma. Net als vrijdag op de 5 kilometer. Maar zijn slotronde vandaag op de 10 kilometer ging in 27 seconden en 93 honderdste. En dat is de snelste ronde ooit gereden op de 10 kilometer wereldwijd. Nou ja, dat is natuurlijk ook best wel bijzonder. Ja. Stefan Westerbroek wilde ik er dan even uitpikken. Afgelopen vrijdag 34:87 op de 500 meter. Een nieuwe naam op een afstand waar Nederland toch best wel de aansluiting verloor de afgelopen jaren. Ja, en de laatste is Joep Wennemars. En niet omdat het de zoon is van mijn co-commentator van de afgelopen 12 jaar. Maar vooral eigenlijk omdat ik het knap vind dat als je wereldkampioen junioren bent geworden vorig jaar, dan ligt er een enorme druk op je schouders. Er zijn heel veel wereldkampioenen junioren die de stap bij de senioren niet hebben weten te maken. Ja, en dan in je derde wedstrijd bij de senioren deze tijd rijden, een halve seconde van zijn persoonlijk record af, 1:08:41, tweede worden daarmee op de 1000 meter. Ja, en ook in een omgeving, best wel een haantjesomgeving, hè, de Jumbo-Visma-formatie, Doe dat maar eens, zo snel je plek zoeken bij zo'n grote ploeg. Knap gedaan van Joep Wennemars. Volgens mij zit Erben Wennemars morgen in het Sportforum, morgenavond. Dus dan kunnen we horen hoe trots hij is. Ik denk dat hij dan nog steeds zo'n grote glimlach heeft als dat hij heeft al vaker een glimlach op zijn gezicht, maar die wordt alleen maar groter, denk ik, gedurende het schaatsseizoen. Je kan er eigenlijk weinig van zeggen, natuurlijk, internationaal gezien. Hè? Ofwel, kan je er wel iets over zeggen, want we hebben natuurlijk tegen elkaar gereden, om het zo te zeggen. Ja, nou dat is het. Hè. En links en rechts heb je internationaal hebben we ook wel voldoende tijden of veel tijden voorbij zien komen in de afgelopen weken. Maar pas over 2 weken in Stavanger in Noorwegen, dan is de eerste internationale competitie. Ja, en dan kun je inderdaad echt zeggen wie er uit het buitenland goed zijn. Amerikanen vallen al wel op, een paar Canadezen. Maar dan kun je inderdaad internationaal zeggen waar Nederland staat. Maar Nederland zal echt wel weer heel veel prijzen gaan pakken en heel veel medailles. Ook in de wereldbeker, daar ben ik van overtuigd. Ja, wie vielen er tegen? Ja, in zo'n weekend heb je inderdaad toch ook wel schaatsers waar je wat meer van had verwacht. Femke Kok vandaag op de 1000 meter. Pakt wel een ticket op de 500 meter, maar niet op de 1000 meter. Marcel Bosker, die viel toch wel tegen, vond ik. Wel een ticket op de 5 kilometer, maar niet op de 1500 meter en ook niet op de 10 kilometer. Zijn partner, Melissa Wijfje, die greep overal naast. En ja, reed toch rond alsof er wel wat aan de hand is met haar. Want dat kwam helemaal in het spel uiteindelijk niet voor. Ja, en de afwezigen vielen natuurlijk een soort van tegen, omdat ze niet meededen. Kjeld Nuis en Kai Verbeij, allebei geblesseerd geraakt in de afgelopen week, en Verbeij zelfs tijdens de 500 meter vrijdag aan hun lies. Ja, en het is maar zeer de vraag of we hen nog gaan zien in die 4 wereldbekerwedstrijden. Ze zijn afhankelijk van aanwijsplaatsen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we hen pas eind december tijdens het NK Sprint weer gaan zien. Ja, goed. Zo meteen dus meer, zoals je al zei, over de 10 kilometer die titanenstrijd tussen Jorrit Bergsma en Patrick Roest. Dankjewel. Gaan we even naar Ronald van Dam natuurlijk bij de Grand Prix Formule 1. Jeroen Blekemolen inmiddels ook in de studio. Dag Jeroen. Ronald, even stand van zaken. Ja, de verwachting was dat de coureurs, en dat waren in dit geval Verstappen en Perez, dat die starten op de softe compound, dat die 2 stops zouden moeten maken. Maar ja, Verstappen die rijdt al de hele tijd op die medium compound en die produceert rondetijden. Ja, alsof hij met een Zwitsers horloge in de rond rijdt. Echt precies constant gelijk. En ja, de drop-off, zoals het zo mooi heet, die werd aangekondigd door de engineer van Lewis Hamilton over de boordradio. Die komt maar niet. En dus is dat verschil gegroeid naar 13,5 seconden. En Hamilton heeft het zelf ook al geconstateerd. Die zei zo even tegen zijn engineer, hey, mate, die mediums van die gasten, die ziet er goed uit. Ik denk dat ze gewoon tot het einde van de race daarmee kunnen rijden. Dus er komt helemaal geen tweede stop. En dan lijkt het op uit te draaien. En wat ik dan niet begrijp, en dat moet dan even Jeroen zo meteen maar zeggen, waarom zet Mercedes dan niet gewoon de 2 coureurs allebei op een andere strategie? Zij laten ze allebei met medium beginnen en met hard eindigen. Ja, dan heb je dus 2 coureurs die het allebei eigenlijk gewoon fout hebben. Maar de stand van zaken is dus nog steeds Verstappen, Hamilton, Perez, Russell. Daar is niks aan veranderd. En dan een hele tijd niks dan de 2 Ferraris. En inmiddels Ricciardo, die dus wel even Tsunoda van de baan reed, die is op de soft compound. Dat geeft wel aan hoe goed die banden zich hier houden. Op de softe compound is die inmiddels naar de 7e plek gestoomd. Ja, Jeroen, is er gewoon een verkeerd gegaan qua strategie, denk jij? Ja, zeker. Nou, wat vooral voor mij opvallend was, is George Russell van Mercedes, die vroeg echt duidelijk van, ik wil wel proberen naar die zachte band te gaan. Misschien moeten we wat langer doorrijden. En dat was gewoon de juiste strategie geweest. Dan had hij echt wel wat verder gekomen. Is die koe in de kont kijken? Ja, nee, het is gewoon niet handig. En je kan ook naar je concurrenten kijken. Wat die doen, het moeilijk was wel, je start op een medium. Je moet naar een ander compound. Dus je kan niet op diezelfde band blijven rijden. Mm-hmm. De medium was waarschijnlijk de beste band. Maar ook die zachte doen het heel goed. En die harde dus juist niet. En dat is wat Mercedes nu echt verkeerd heeft gedaan. Ja, maar Perez loopt niet echt in op Hamilton. Nee, maar de fout eigenlijk bij Perez lag dat hij ook heel vroeg naar binnen kwam. Dus die rijdt nu al heel erg lang op 1 setje banden. En oh, dat dus die banden zijn op? Dat is eigenlijk gewoon net een beetje te lang. Maar ja, Verstappen heeft het wat betreft weer perfect gedaan. Die is lang doorgereden op die zachte band. Toen hij echt zei van hij gaat niet meer, toen naar binnen. En toen dus naar de medium. En daarmee moet hij gewoon die race kunnen winnen. Ja. Ronald, wat is het verschil nu tussen Perez en Hamilton? Want die Mexicanen hopen natuurlijk nog op een stuntje. Ja, maar het is wel 4 seconden. Jeroen zei, hij ging eerder, dat klopt. Perez stopte in ronde 24. Maar Verstappen ging niet eens zoveel later, hoor. Die stopte in ronde 26. Dat geeft wel aan hoe goed, en dat hebben we ook gezien in Amerika natuurlijk, gewoon Verstappen die banden kan managen. En omdat het best wel koeler is, hè, ten opzichte van gisteren. Het scheelt zo'n 10 graden de asfalttemperatuur. Ja, hebben ze denk ik zich bij Mercedes gewoon toch een beetje misrekend. Die harde band die werkt niet zo goed. Maar wat ik niet begrijp is dat je dan niet gewoon 2 coureurs op een andere strategie zet. Ik bedoel, je gaat uiteindelijk, de wereldtitel is vergeven, zowel bij de rijders als bij het team, ga je voor die 7. tegen. En dit is hun beste kans op dit circuit in die ijle lucht met een minder vermogende motor. Hadden ze hier een slag kunnen slaan? Ja, of ze gingen allebei, pardon, natuurlijk vol gas van alles soort van alles of niets. Dat, toch, Jeroen, dat zou ook de strategie kunnen zijn geweest. Ja, nee, je had sowieso twee verschillende strategieën kunnen kiezen. George Russell rijdt gewoon een beetje op een eiland, zeg maar. Die zit een beetje op zijn plekje vast. Heeft niet echt heel veel druk van achter, of eigenlijk helemaal niet. Dus ja, wat kan je verliezen? Je kan hooguit net een beetje ernaast gokken. Maar als je goed gokt, dan in één keer doe je het wel goed. Dus ik snap niet dat ze inderdaad gewoon niet twee verschillende strategieën doen. En sowieso niet kijken, want Vettel, Sebastian Vettel reed heel lang door op die zachte band. En dat ging ook gewoon goed. Ja. Ronald, voor de mensen die net inschakelen. Het is een prachtig circuit, hè? Ik bedoel, de manier waarop ze in die bochten tussen al die mensen doorrijden is behoorlijk uniek. Was het een beetje een race waar je van kon genieten? Of viel het een beetje tegen? Nou, ik had wel wat meer vuurwerk aan het begin verwacht. Kijk, iedereen keek natuurlijk uit naar de start. Hè. Je hebt daar een lang rechtstuk, 800 meter tot aan die eerste bocht. Hoe zou dat gaan? Maar Verstappen was gewoon goed weg, weinig wielspin. En hield Bettina ook meteen die eerste plek vast, terwijl George Russell twee plaatsen inleverde. Perez ging er voorbij en Hamilton pakte ook Russell. Die schoof door naar de tweede plek. En toen kwam eigenlijk in het eerste gedeelte, ja, gebeurde er eigenlijk niet zo heel veel. Ja, en dan heb je alle tijd om te kijken naar de plaatjes. Dit circuit is in 2015 weer teruggekomen op de kalender. Maar was er in 1963 ook al voor het eerst in de Formule 1. Alleen toen hadden ze nog een hele supersnelle kopbocht. Dat kan Jeroen zich nog wel herinneren. Dat is een bocht met een prachtige naam. Die heette Paraltada. Die was echt bloedsnel, maar ook wel levensgevaarlijk. Nou, daar is eigenlijk wel het venijn een beetje uitgehaald. Verstappen heeft hier al drie keer gewonnen op dit circuit. Ja, de Mexicanen leven hartstochtelijk mee. Komen ook gewoon met 120.000 man hier op deze Grand Prix af. En zorgen voor een fantastisch sfeertje. En hadden denk ik was stiekem hoogte op een stunt van Checo Perez. Nou ja, goed, Perez inmiddels 5 seconden achter Hamilton. Maar een feestje is het zeker. Ja. Die moet nog oppassen, omdat Russell hem niet in zijn nek komt duwen zometeen. Ja, zeker. Dat is natuurlijk toch een beetje de hoop van Mercedes. Ze kiezen voor die harde band die dan wat langer meegaat. Ja, uiteindelijk hopen ze dat ze dan op het einde de laatste paar rondes nog die plek kunnen pakken. Maar ik denk dat Perez het wel vol kan houden op zich. De snelheid in de Red Bull is gewoon goed genoeg. Ja. Zie ik nou hier een gele vlag verschijnen? Ja, want Alonso die staat daar ineens geparkeerd. Fernando Alonso, de man die zo onaardig was over Lewis Hamilton in een interview met de Telegraaf. Die wereldtitel van Max vorig jaar die slaakt toch wat hoger aan dan de 7 wereldtitels van Lewis Hamilton. Want die hoeft alleen maar af te rekenen met zijn teamgenoot. Terwijl Max met een minder goede auto afrekent met een auto van de concurrent. Nou, toen ging het los hoor op Twitter. Dus het kamp Hamilton roerde zich danig. En uiteindelijk zei Alonso zelf maar van, weet je, ik heb respect voor elke overwinning, voor elke wereldtitel. Maar goed, die hebben 1 jaar samengereden. Dat worden nooit vrienden. Maar Alonso had misschien zich er wel heel veel van voorgesteld. Maar is hier de tweede uitvaller van vandaag. Terwijl Verstappen nog even het gat op 17 seconden inmiddels brengt met Lewis Hamilton. Ja, met nog 5 ronden te gaan rijdt Verstappen een gewonnen race. En dan weten we, Robert, ja, dan gaat hij naar die 14 overwinningen in 1 seizoen. Hè. Dan is hij wat dat betreft recordhouder. Dan laat hij Michael Schumacher en Sebastian Vettel, die 2 Duitsers, die ook allebei 13 keer in 1 seizoen worden, achter zich. Ja. Hij stond wel veilig. Ja, wou ik zeggen. met eventueel, wat zou dat voor gevolg kunnen hebben, Jeroen? Nou, uiteindelijk, je kan ervoor kiezen om nu naar binnen te gaan. Een virtual safety car betekent dat iedereen wat langzamer rijdt. Dan verlies je relatief ook wat minder tijd met de pitstop. Dus je hebt nu mensen die wel gauw naar binnen duiken. Toch voor die zachte band. Dat zou Mercedes ook kunnen doen. Ik kan het zeggen, maar, ja. Dat is nu gewoon te laat. Er zijn nog maar een paar rondjes te gaan. Uiteindelijk, die strategie is gewoon verkeerd geweest. Ja. Alonso is niet blij dat hij eruit moet. Heb jij gezien? Blaast hij zijn motor op of zo? Wat is er gebeurd? Ja, nou, inderdaad. Ik vind het schat wat er gebeurt. Ja, de motor die ging kapot, hoorde ik net op de radio bij Alonso. En hij baalt ervan en dat vind ik mooi. Het is een echte racer, al over de 40 jaar. 41 is hij inmiddels, maar nog steeds de man met de meeste Grand Prix op zijn naam aller tijden. En nog steeds gewoon het vuur is aanwezig. Ja. Gaat er iemand naar binnen eigenlijk, wat jij kunt zien, Ronald? Nee, iedereen rijdt nog gewoon achter elkaar. Je moet dan de voorgesnelde geschreven snelheid blijven hanteren. Dus de gaten blijven eigenlijk hetzelfde. Dus een echte neutralisatie van de race. En ik zit nog steeds echt na te denken over het feit. Ik bedoel, als ik nou toch de baas was bij Mercedes. Ik begrijp echt werkelijk niet waarom je die twee coureurs allebei dezelfde strategie laat hanteren. Kies er gewoon voor om één coureur ook op een zachte band te zetten. En dan weet je in ieder geval, dan zitten we misschien met de één mis, maar met de ander helemaal goed. Ja, nu zit je met de twee eigenlijk mis en pis je er weer naast. Hè. Ze waren zo zeker van hun zaak, dat is wat ik net zei. Dat zij dachten van, we gaan gewoon met z'n tweeën vol gas. Ja, dat nou ja, oké. Okay. Dat is dan waarschijnlijk zelfvertrouwen, zou je kunnen zeggen. Maar goed, kijk, en als je voor de wereldtitel strijdt, begrijp ik dat wel misschien. Maar hier staat gewoon de zege op het spel. En dit is echt hun beste kans. Hè, want in het verleden hebben we het wel gezien. Ja, Max Verstappen had nooit zo'n hele snelle auto. Als het aankwam op topsnelheid. Maar op dit circuit, in die ijle lucht, waar vermogen dan een minder belangrijke rol speelt. En aerodynamica, des te meer ondanks het feit dat het een bloedsnel circuit is. Maar je hebt gewoon minder luchtweerstand. Ja, had Mercedes vandaag hier echt die zege kunnen pakken misschien. Ja. Jij hoort die boordradio. Heb jij iets over Alonso gehoord? Of Russell eventueel naar binnen gaat? Of wordt daar op dit ogenblik niks over gezegd? Ja, zeker. Russell die is absoluut bezig om weer te vragen voor die zachte band. Wat hij dus al eerder deed in de wedstrijd. En die wil gewoon daar naartoe. Of dan nog tijd genoeg is, rondjes genoeg zijn om die plek te pakken. Dat denk ik ook weer niet. Maar waarom niet? Hetzelfde verhaal. Je kan het altijd proberen. Ja. Virtual safety car voorbij volgens mij, hè? Ronald? Virtual safety car is voorbij, dus hebben we nog vier ronden te gaan. Ja, en het zou voor Lewis Hamilton gewoon voor het eerst in zijn carrière zijn dat hij gewoon geen overwinning boekt in een Formule 1 seizoen. Dus dat is ook wel heel erg merkwaardig. En er komen nog twee kansen, hè, Brazilië en Abu Dhabi. Maar ik denk dat van die drie Grand Prix dit vandaag toch voor Mercedes echt gewoon de beste kans was om de zege te pakken. Maar ja, de achterstand is inmiddels wel opgelopen naar 14 seconden. En je moet die Verstappen toch gewoon echt wel een dik compliment maken, hoor. Ik bedoel, de wereldtitels wil winnen, maar de honger is nog gewoon steeds heel groot. Hè. Ondanks een mislukte pitstop een week geleden, Amerika pakt hij hem daar ook gewoon. En nu rijdt hij gewoon constant de rondetijden waarmee hij de aanval van Hamilton, als er al een aanval was, gewoon makkelijk beantwoord. Echt heel knap. Snelste ronde Perez zie ik in één keer verschijnen. Waar komt dat vandaan, Jeroen? Ja, die is al vrij vroeg in de race naar die zachte band gegaan, die dus toen meteen werkte. Dat was ook voor Mercedes een mooi teken geweest om de hint op te pikken, zeg maar. Die was toen heel snel. Gaat Verstappen die dan nog aanvallen? Ja, dat ze zomaar kunnen. Dat hebben we vaker gezien. Die auto's worden lichter. Op het einde ben je dan sneller. Die banden worden wel ouder. Maar als die auto's licht zijn, ja, misschien de laatste 2-3 rondjes er even voor gaan. Toch dat puntje nog pakken. Ja, ja, al is het alleen maar voor je eergevoel. Ronald, is er überhaupt ergens op de baan een tweegevecht bezig? Want daar houden we natuurlijk wel van. Ja, maar nee, de gaten zijn dusdanig groot. Eigenlijk het gevecht alleen tussen Albon en Gasly is nog genoemenswaardig. Maar ja, dat gaat om P11. Daar krijg je geen punten voor. Gasly, de man die dus overstapt naar het team van Alpine. En die maakt plaats voor onze eigen Nyck de Vries. Die volgend jaar teamgenoot wordt bij AlphaTauri van Yuki Tsunoda. Dus gewoon twee Nederlanders in 2023 in de Formule 1. Hoe vet is dat? Perez heeft dus die snelste ronde in de race. Voor hem belangrijk, hè? Want vergeet niet, hij staat twee puntjes achterop Charles Leclerc. Ja, en die rijdt met die Ferrari roemloos op de zesde plek. We weten ook dat ze de turbo hebben moeten terugschroeven. Gewoon minder vermogen. Hadden steeds eigenlijk het hele weekend hier problemen met die motor. Ook dat heeft natuurlijk te maken met de ijle lucht. En je rijdt hier gewoon op 2400 meter hoogte. Dat maken die auto's. Want zo is het eigenlijk gewoon echt nooit mee. Dus dat doet toch wat met de motor. Ja, en Leclerc zesde. Dus die gaat veel punten verliezen in die strijd op die tweede plek. En Perez schuift een plaatsje op. En dat extra puntje kan er ook nog wel bij. En inmiddels is de aanval daar van Gasly in gevecht met Alexander Albon. Het gaat dus om die 11e plek. Dat is eigenlijk het enige gevecht op de baan. Ja, dat je dan een verslag moet gaan doen van plek 11 en 10. Ja, dat verwacht je natuurlijk ook niet. Is het typerend voor het circuit eigenlijk, Jeroen, dat het zo'n saaie race wordt? Nee, toch? Nee, zeker niet. Want we hebben het al een aantal keren benoemd. Maar dit circuit ligt heel hoog. En daarmee heb je vaak toch wel verrassingen. Auto's die in één keer veel beter gaan dan normaal. En ik had ook veel meer verwacht van Mercedes. Goed, het is meer strategisch gezien. Maar het is inderdaad minder dan verwacht. Bij de start, Verstappen heeft de basis eigenlijk gelegd voor zijn overwinning al gelijk bij de start. Jeroen, hoe kijk jij naar die start? Ja, we weten al van tevoren, zei George Russell al, in principe de Honda of de Red Bull powertrain, zoals we noemen, is gewoon net wat sneller. Mm-hmm. In principe wordt het lastig om in te halen, maar hier had je normaal heel veel slipstream. Het is een heel lang rechte stuk, 800 meter naar de eerste bocht. Ik had wel verwacht dat ze er langs konden komen, maar Verstappen was ook net wat beter weg. En dat was echt die basis wel die hij neerlegde. Ja. En ze konden er gewoon echt niet aan. Ja, Russell de maar Jeroen, mag ik vragen, scheelt het dan ook nog dat je in het geval van Red Bull allebei starten zij op de zachte banden en zij kiezen voor de medium compound. Dus toch een tandje harder. Maakt dat nog uit bij de start? Ja, dat scheelt zeker. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijk punt. En dat is ook een strategisch dingetje. Die band is wat sneller op temperatuur. Dus die heeft ook wat sneller grip na zijn opwarmronde. En daarmee heb je betere tractie, zeg maar. Die band doet het gewoon beter met het wegrijden, letterlijk. Met al dat vermogen wat je kwijt moet. En ja, dat zag je ook. Verstappen was gewoon echt sneller van de plek af. Ja. Dus had George Russell gewoon op de zachte band moeten starten. Want dat was de man die naast Verstappen stond. Ja, toch? Ja, nee, zo denk ik er ook over. Dat is gewoon echt... Je moet inderdaad risico's nemen als je toch niet echt meer om een kampioenschap vecht. Dan kun je best wel wat dingen proberen. Begrijp ik nou dat Russell inmiddels naar binnen is geweest? George Russell is inderdaad naar binnen geweest. Die heeft gekozen, zoals Jeroen al zei, voor die zachte compound. Waar hij al heel lang om vroeg. Nou, hij had dat gat naar de Ferraris, dus dat kon hij zich gewoon permitteren. Hè, want die rijden echt voor de spek en bodem mee. Goed, ze rijden wel voor Ricciardo en Ocon en voor Norris en Bottas. Die maken de top 10 vol. Maar dat gat had hij, dus nou gaat hij kijken. Maar goed, hij kan nog voor de snelste ronde in de race voor een puntje. That's all. Maar Perez gaat hij niet meer inhalen. Maar ook dat hadden ze eerder moeten doen gewoon. Hij gaf het zelf ook gewoon aan. Van laat mij gewoon naar die zachte banden. Ze konden zien bij Vettel hoe lang die op die zachte band kon rijden, zonder dat ze in de rondetijden echt naar beneden gingen. Ja, nou, volgens mij is Verstappen op weg naar de overwinning. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En het hoogste winstpercentage in één seizoen, dat staat nog altijd op naam van Alberto Ascari uit 1952. Dat gaat hij niet halen, 75%. Maar wel het record aantal overwinningen in één seizoen. Al moet ik wel zeggen, Schumacher had er 18 races voor nodig. Vettel had er 19 voor nodig. Hij heeft een seizoen met 22 races, maar dat maakt de prestatie niet minder knap natuurlijk. Hè. Max Verstappen is bezig de geschiedenisboekjes te herschrijven. Hij is pas 25. De teller staat in zijn geval nu al op... hij gaat maar gewoon door met winnen op 33. Nummer 34 is dus nu aanstaande. Hij moet nog heel lang door voordat hij het record van Hamilton uit de boeken rijdt. Maar hij is nog piepjong. Maar daar komt dus nummer 14 in 2022 aan voor de tweevoudig wereldkampioen. Ze kwamen met een schrik vrij na dat gedoe met de FIA over de budgetoverschrijding van vorig jaar. Geen puntenaftrek, die wereldtitel heeft hij gehouden. En hij domineert hier wederom in Mexico City. Ja, jammer, maar helaas voor Lewis Hamilton speelt opnieuw tweede viool. Ze hadden anders moeten gokken, maar dat deden ze niet. Hij gaat de tweede worden achter Max Verstappen en Checo Perez. En dat zal de Mexicanen dan plezieren. Die gaat mee naar het podium. Geen overwinning voor Perez, maar wel een mooie derde plek en een podiumplek. En dan George Russell op de zachte compound. Ligt zijn wonde op de vierde plek voor de twee Ferraris. Hij flikt het weer. Max Verstappen wint de grote prijs van Mexico voor de vierde maal. En daarmee laat hij Jim Clark, ook al zo'n grootheid die hem drie keer won, achter zich. Goed, opmerkelijk dat Russell toch nog even naar binnen ging. Heb je daar een verklaring voor? Of, Ik denk om de snelste ronde te pakken, dat is dan toch een puntje. Maar het is niet gelukt. Ook niet gelukt? Nee. Wat dat betreft is het geen prettige dag voor Mercedes, denk ik. Dankjewel. Ik geloof niet wel dat we er veel woorden verder aan vuil moeten maken. Want het begint enorm te wennen, hè, dat Verstappen wint. Ja, maar goed. Moeten we ons wel bewust van zijn dat het uniek is, denk ik. Precies, 14 wedstrijden in het seizoen winnen en we zijn nog niet klaar. We hebben nog twee. Oh. Hij gaat er zomaar 15 of 16 van maken. Dat is wel heel uniek. Dat is iets wat ook niet zomaar meer verbeterd zal kunnen worden. Dus wel heel gaaf. Er gaat een gerucht dat jij zo meteen om 10:15 met Dione mag praten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ja inderdaad. Ja. Dan gaan we deze race nog even mooi analyseren. Ja, mooi. Studio Sport Formule 1. Zometeen om 10:15 dus. Dankjewel Jeroen Blekemolen. Ook samen met Jan Lammers. Overigens is die zometeen te gast. Inmiddels is het bijna 10:15. Gaan wij nog even terug naar het schaatsen. Hebben we beloofd. Een titanenstrijd op de 10 kilometer. Bergsma tegen Roest. Het ging niet om de medailles. Het ging wel om prestige tussen de twee wereldtoppers die deze zomer allebei van ploeg verwisselden. Luister naar deze bijdrage van Edwin Cornelissen. Tee-off. We gaan ons opmaken voor de slotrit van deze 10.000 meter van het World Cup kwalificatietoernooi. En ga daar maar eens goed voor zitten. Ga daar maar eens goed voor staan. Ik denk dat het een hele mooie rit gaat worden. En ik hoop dat ze elkaar, dat ze echt die strijd met elkaar aangaan. In de binnenbaan, Jorrit Bergsma. En in de buitenbaan, Patrick Roest. Ik denk wel dat die strijd er, ook al zeggen ze dat wel niet, van nou, we doen gewoon ons best en het gaat nog niet om titels. Maar ik denk natuurlijk ergens is die strijd er wel. We houden een beetje de adem in, gaan deze mannen er weer zo'n spektakel van maken als afgelopen vrijdag. Voorlopig wel, want zij aan zij. Ik wou gewoon een mooie rit neerzetten, een mooie vlakke rit. En Patrick nam ik mee op de bagagedrager. Ik denk dat wij allebei een beetje op 7 reden, maar we wisten dat top 5 goed genoeg zou zijn. En je dan ook niet de achterste van je tong wilt laten zien. Exact dezelfde rondetijd, 31-16 dus voor Jorrit Bergsma en Patrick Roest. Volgens mij doen ze het expres. Het niveau van ons beiden is wel aardig gelijk op het moment. Met de 5 kilometer hadden we dat ook wel. Dat we echt dezelfde rondetijden reden eigenlijk. Ja, ik denk dat je op deze manier ook het beste in elkaar naar boven haalt. En dat is natuurlijk ook belangrijk. En het is ook belangrijk gewoon voor het publiek dat we hele mooie wedstrijden kunnen laten zien. Nee, hartstikke leuk om zo'n strijd met elkaar aan te gaan. En, als je een mooie rit hebt, dan haal je gewoon echt het beste in elkaar naar boven. En dat is alleen maar goed dat je dat hebt in Nederland. allebei van ploeg veranderd. Afgelopen zomer allebei een frisse, verse aanpak gekozen. Dus ook dat, Regenborg tegen Jumbo-Visma. Dus ik denk dat dat echt diep ergens wel meespeelt. Voor mij is het gewoon een stuk anders dan ik de afgelopen jaren heb gedaan. Met een nieuwe ploeg om me heen. En dat is gewoon lekker. Alleen dan heb je wel even het zelfvertrouwen nodig van deze wedstrijden. Dat je ook bij Regenborg heel hard kan schaatsen. Dat is ook de bevestiging te krijgen dat ook die aanpak aanslaat. Ja, daarom. Dat heb je wel even nodig. Want als je hier natuurlijk even wat mindere tijden rijdt, dan is dat zelfvertrouwen even weg. En het is gewoon fijn dat je er gelijk goed voor staat en dat je dan lekker het seizoen in kan gaan. Ik zit in precies hetzelfde schuitje eigenlijk. Heel andere trainingsaanpak afgelopen zomer. Ja, dan maakt het wel extra spannend hoe dat uit gaat pakken. Maar tot nu toe gaat het prima. Hoe anders is het om te rijden op gevoel in plaats van op data? We kijken soms natuurlijk nog wel naar data, gewoon naar hartslagen en naar wattages. Maar het is ook gewoon fijn om dat gevoelstukje ernaast te hebben. En om goed te praten met je coach over hoe je je voelt en hoe de dag gaat. En dat is voor mij deze zomer heel fijn geweest. En ik denk dat van de winter ook gaat helpen. Hoe is dat bij jou, zo bij Jumbo? Ja, eigenlijk een beetje andersom eigenlijk. Maar mijn vorige ploeg deden we eigenlijk niks met meters. Met trainingen deden we ook niks met wattagemeters of hartslagen. Nee, er werd ook heel veel op het gevolg getraind. En nu is het echt wel op data en testen en kijken, ga je vooruit? Welke gebieden ga je vooruit, welke niet? Ja, ze kunnen constant bijsturen, dus dat maakt het ook wel leuk. Maar van deze mannen weten we natuurlijk dat ze het beste voor het laatste bewaren. Dat kunnen ze allebei. Ja, ik stond natuurlijk elke keer mooi achter Jorrit op de kruising, maar ik wist wel dat ik dan van ver moest komen om die rit nog te kunnen winnen. En nog steeds die lichte voorsprong voor Jorrit Bellesma. En op het eind dacht ik dat ik wel genoeg afstand van hem nam. Deze ronde gaat in 30-0 weer voor Jorrit Bellesma. 29-8 voor Patrick Roest. Dus het werd eigenlijk een soort van eindsprint op de 10 kilometer. En daar gaan we dan, Tiof. Ja, hij had nog een goed eindschot achter de hand. En opnieuw een titanenstrijd tot op de laatste centimeter. Maar als je dan zo dicht bij elkaar zit aan het einde, dan wil je gewoon allebei die rit winnen, denk ik. En ik ben blij dat ik nog iets extra's over had. Patrick Roest, Jorrit Bellesma. Ja, dat houdt die lange afstanden gewoon echt heel spannend. En je weet gewoon niet tot de laatste 100 meter wie de rit gaat winnen. Voor de World Cup tickets en de winst. Patrick Roest, hij wint met 12-52-22. Ja, natuurlijk baal ik wel een beetje dat hij net van me wint twee keer. Maar het seizoen is nog lang en het belooft een mooi seizoen te worden. En ik hoop als straks echte prijzen er zijn om hem dan net wel te pakken. Ja, natuurlijk is dat die prestige. Natuurlijk is dat die strijd. Ja, ik denk als het er echt om gaat, dan zal hij hem ook eerder aangaan. En dan zal de tijd ook nog een stukje sneller zijn. Ja, het worden mooie duels komend seizoen. Dat denk ik zeker, ja. Verder in het seizoen hoop ik hem klap te geven. Mooie bijdrage van Edwin Cornelis. Roest tegen Bergsma. En dan Fem van Empel. Veldrijster, 20 jaar, onverslaanbaar. Ze won de eerste 3 wereldbekerwedstrijden van het seizoen en vandaag de grote favoriete in Maasmechelen. Jan-Kees van der Kun was daar ook en ging op zoek naar het antwoord op de vraag: wie is toch dat megatalent op de fiets? Ze won de wereldbeker in Waterloo. Ze won de wereldbeker in Fayetteville. En ze boekte ook de wereldbekerwinst in Tabor. De leading lady is op komst. Leidster in het wereldbekerklassement. En Nederland, Fem van Empel. Ik hoor aan de muziek dat ze zou gaan starten. Ja, spannend. Maar ze staat er ontspannen bij, dus de benen zijn goed. Mentaal zit het goed. En hoe is het met moeder op zo'n moment? Ja, ik heb nooit niet echt spannend. Geen spanning. Ik heb het op zich altijd wel heel goed. Als eerste, hè? Kijk, nou, nu nog als eerste over de streep. Ja, dat hoop ik wel. Maar het is wat, hè? Je bent de moeder van de vrouw die op dit moment alles wint. Goed gedaan, hè? Goed gelukt. Nee, maar ze doet er ook wel heel veel voor. Hè? Dat onderschatten mensen altijd. Hè? Heel veel voor moeten laten. Al jarenlang natuurlijk. En dan heeft ze fiets pas 3 jaar. Hè? Ja, oh ja. Maar daarvoor voetbalden ze? Ja. Ook al zo fanatiek? Ja, te fanatiek. Daarom is ze ook gestopt. Oh, vertel. Omdat de meiden, die vonden de derde helft toch wel interessanter als het voetballen zelf. Bent u van de aanmoediging ook? Nee, mag ik niet. Oh. Ik moet mijn mond houden en dat doe ik dan ook. Dus, de Femclub is voor de aanmoedigingen? Ja, die is al gesignaleerd. Ja. Heel de family. Die zijn luidruchtig. Die zijn heel luidruchtig, hè? Ik ben op zoek naar de Femclub. U bent tante van Fem? Ik ben tante Angelique. Tante Angelique. En hier hebben we tante Hilde. Dag, tante Hilde. Tante Hilde, ja. En een neef, Joey. Neef Joey. Ja. Nou, met de hele family voor Fem. Nou, als we met de hele club waren, dan stonden we hier met twee bussen vol. Dus dat is een kleine afvaardiging. Dat is een bescheiden afvaardiging. Ja, ja, ja, we bouwen het op gedurende het seizoen. Jullie kennen er al langer. Heel Nederland maakt nu kennis met haar. Wat voor meisje, vrouw is zij eigenlijk? Ik denk dat Fem heel goed weet waar ze wil. Goed kan observeren en haar eigen plan kan trekken. En dat doet ze goed. Kijk, maar daar komt ze aan! Woehoe! Ja, dat zijn de luidruchtige aanmoedigingen. Maar aan de andere kant van het parcours worden er meer tactische instructies gegeven. Finale nu, 1 of 2 blijven. Kom op, hè. Dat zijn de instructies van Jurgen Mettepenningen, de ploegbaas van de ploeg waarvoor Van Empel nog een paar maanden actief zal zijn voordat ze overstapt naar Jumbo-Visma. En hij ziet, meneer Mettepenningen, dat het nog niet gedaan is. Hè? Ze moet er echt voor werken vandaag. Inderdaad, absoluut. Het was ook verwacht op dit parcours. Het is ook singletrack. Het is een heel lastig parcours, moeilijk parcours. Dus je moet eigenlijk goed positioneren. En goed, ja, als je hier in derde of vierde positie zit, is het eigenlijk al iets te ver. Dus je kunt best eerst of tweede rijden. Ze is nu behoorlijk aan het doorbreken. We hebben in deze sport behoorlijk ook wat grote namen meegemaakt. In welke orde van grootte moeten we haar over een jaar of 5 of misschien wel 10 zien? Ja, gezien haar capaciteiten, haar kwaliteiten, denk ik dat ze toch wel bij de betere zal worden van Nederland. Dus, en dan, ja, als je dan over Nederland praat, praat je over Marianne Vos. Dus het is nog heel vroeg om dat te stellen, maar ik zie toch soms een nieuwe Marianne Vos rijden. Ja. Het is altijd lastig om mensen te vergelijken, maar Fem is ontzettend veelzijdig, heel gedreven. Ze weet heel goed wat ze kan en ze kan ook heel goed winnen. Ja, ze wordt al een beetje een veelvraat genoemd. Nou ja, de echte veelvraat, dat ben jij. Zou het kunnen, hè? Iedereen in Nederland weet wie Marianne Vos is en Annemiek van Vleuten, dat over 10 jaar de naam Fem van Empel dezelfde statuur heeft? Ja, ik ben ook wel vrijwel zeker dat we daar nu heel veel moois van zien, maar dat we daar nog heel veel moois van gaan zien in de toekomst ook. Laatste ronde gaat in. One more lap to do voor Fem van Empel. En u wil het dat zij binnenkort ploeggenoot is van Marianne Vos, want ze gaat bij jullie vertrekken, hè? Met pijn in het hart? Ja, absoluut. Maar goed, ja, er is iemand met heel veel kwaliteiten ook op de weg. En ze wil haar limieten gaan aftasten en de limieten kunnen wij niet geven met onze ploeg. Het is wel zo dat we een heel goede relatie hebben met Fem. We gaan op een heel goede manier uit elkaar, denk ik. En wie weet dat we misschien ooit opnieuw kunnen samenkomen met de ploeg. Nu sta ik met mijn rug naar het scherm. Hoe staat het ervoor? Opnieuw terug samen. Alles opnieuw samen. En natuurlijk, ja, Fem heeft de grote kwaliteit en is ook die sprint. Okay, Van Anrooy is ook wel snel. Van Anrooy is best wel vrij snel aan de finish, maar ik denk toch niet zo snel als Fem. Dus als alles bij elkaar blijft, zet ik toch mijn geld in op Van Empel. Ik zie een heel klein glimlachje al. Oh nee. Daar gaan de nagels. Nee, dat doe ik niet hoor. Dat doe ik niet. Nee, jij spelen. Ja, 4 op 4 zo zal het worden in de wereldbeker dit seizoen. De leading lady in de wereldbeker gaat om Bas Mechelen. Op haar tweede rij. Hey, Fem! Wow! 4 op 4, je gaat maar door. Waar ben je mee bezig? Ja, het is ongelofelijk. Het was misschien beter geweest als ik een beetje onder de radar bleef. Maar ja, ongelooflijk. Ja, mooie Fem van Empel, de leading lady in het veldrijden. Dat is een vrij makkelijke overgang naar de leading lady bij Turner. Aline de Zeeuw, goedenavond. Die is echt mooi. Ja, het is wel mooi. Maar ik kon nog net 7 minuten voor 11. WK Turner, gisteren gestart. Hebben we je al eerder over gehoord in de middag ook. In Liverpool, Nederlandse mannen morgen, hè, komen ze pas de hal in. De Nederlandse vrouwen proberen zich vanavond te kwalificeren voor de finales later. Hoe is het gegaan? Ben wel benieuwd eigenlijk. Ja, nou, ik stel voor om eigenlijk gewoon even alle toestellen door te gaan nemen. Want dan krijgen we een beetje een beeld van hoe het nou gegaan is. En de vrouwen die het vandaag in ieder geval moesten gaan doen, dat waren meerkampers Naomi Visser, Etora Tosdortier en Tisha Volleman. En daarnaast nog Sanna Veerman en nieuwkomer Yves de Ruiter, die dan nog de toestellen verdeelden. Nou, Nederland die begon op de brug en dat ging echt heel erg goed. Ze oogde heel sterk, maakte helemaal geen fouten. En vooral Sanna Veerman, die wist echt te verrassen. Ze is geblesseerd aan haar enkel en komt dus alleen uit op de brug, maar ze maakte er gelijk haar beste optreden ooit van. We wisten wel, ja, ze heeft een goede brugoefening in huis, maar tot nu toe kwam het er op de toernooien nog niet echt uit. Maar vandaag dus wel, met een dik persoonlijk record. En op dit moment staat ze zelfs 6e in het klassement op de brug. En Naomi Visser, die het ook uitstekend deed, 7e. Dus zij mogen ook echt nog dromen van een individuele finale op dat onderdeel. En daarna ging Nederland als team door naar de balk. En dat was toch een wat mindere rotatie. Want op de balk, ja, we weten het, het is een zenuwtoestel. Het is 10 centimeter waar je je op begeeft. En dan kan er van alles misgaan als je je evenwicht niet bewaart. En dat gebeurde dus ook. Ettore Torsdottir die ging er 2 keer vanaf. Gelijk met haar opsprong en daarna nog een keer in haar acrobatische serie. En ook Yves de Ruiter, die bleef niet staan. Dus daar liet Nederland toch een beetje punten liggen. Best wel zonde. Vervolgens ging het op de vloer ook mis voor Torsdottir en de Ruiter. En vooral voor Ettore Torsdottir was dat wel echt een hele grote teleurstelling. Juist omdat ze echt een heel veelbelovende vloeroefening had. Hoopte op een finale en ze ook echt het publiek weet te raken met wat ze daar laat zien. Maar in haar allerlaatste serie sprongen kwam ze verkeerd terecht. En eindigde ze in plaats van op haar voeten op haar billen. Dus ja, dat zorgde ervoor dat ze geen vloerfinale haalt. En dat het Nederlands totaal ook een klein beetje naar beneden ging. Op het laatste toestel, de sprong, scoorden alle Nederlandse meiden wel sterk. En in totaal eindigen ze dan met een hele nette 149,396 punten. En ja, voor zover je dat wat zegt, dat is 3 punten meer dan ze als team scoorden tijdens afgelopen EK. Vooralsnog een 8e plek. Nou, nou, dat klinkt dan als 3 punten meer dan bij het EK. Klinkt eigenlijk wel goed. Ja. Ja, zeker. Ze zijn ook zeker tevreden. Ik heb net ook even gebeld met de bondscoach Jeroen Jacobs. En die vertelde dat ze echt heel trots zijn op wat ze hebben laten zien. Nederland staat dus 8e. En dat zou precies genoeg zijn voor kwalificatie voor de landenfinale. Want er gaan 8 landen door. Maar er is nog 1 subdivisie te gaan vanavond. Met onder andere het Verenigd Koninkrijk. En ja, normaal gesproken op papier zou die over Nederland heen moeten gaan. Maar goed, je weet natuurlijk nooit op het hoe het loopt. Dus Nederland mag een beetje blijven hopen op die top 8. En worden ze nou 8e of 9e, de eigen doelstelling van een top 12, die is in ieder geval gehaald. En ja, individueel is er dus ook gewoon goed geturnd. Jacobs die vertelde al dat Tisha Volleman echt heel erg blij is met wat ze heeft laten zien. Ze kan haar eerste meerkampfinale ooit gaan turnen. Visser, die is zo goed als zeker ook van de meerkampfinale, maakt ook nog kans op de brug- en de vloerfinale. En natuurlijk Sanna Veerman op die brugfinale. Dus wie weet wat er allemaal nog kan de komende dagen. Ja, goed. Zo is het. Dank je wel voor nu. Jij hoort ook de eindtune, die hoor ik ook. Ja, dat betekent, ja, dat betekent altijd... Ik ben al dat snel gaan afronden. Ja, dat hoor ik ook. Zometeen met het oog op morgen met Mieke van der Weijen. Morgen om 9:30 vanzelfsprekend het nieuwsforum met in ieder geval Erben Wennemars en Frank Snoeks. Goedenavond. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu heel veel voordeel op alle sta-op stoelen. Kom proef zitten bij Vegro. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het warme Sharm el Sheikh in Egypte. Al vanaf €399 per persoon. Boek Sharm el Sheikh of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Ice Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Ice Tea Zero Sugar. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. NPO Radio 1. 11 uur, Ismael.